Podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie komentarze polityków po zakończonym spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Więźniowie uwolnieni na Białorusi są już w amerykańskiej ambasadzie w Wilnie. Lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki uratowali niemowlę z guzem większym od własnego serca. Każdy, kto spróbuje zaatakować Polskę, będzie musiał liczyć się z adekwatną reakcją, tak zapewniał premier Donald Tusk. Szef rządu mówił o tym na konferencji po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołanej po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Do tej pory Polska bardzo ostrożnie reagowała na prowokacje. Tym razem mieliśmy do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem, mówił premier Tusk. Jako część Sojuszu Północnoatlantyckiego jesteśmy współodpowiedzialni za zachowanie pokoju i dlatego polskie reakcje zawsze były bardzo stonowane i adekwatne. W sytuacji, kiedy pojawiło się bezpośrednie zagrożenie, przekroczenie polskiej granicy, państwo polskie zdecydowało o tym, o zestrzeleniu tych dronów, które stanowiły największe zagrożenie. I każdy, kto postanowi w jakikolwiek sposób zaatakować Polskę, polskie terytorium czy polską przestrzeń powietrzną, będzie musiał się liczyć zawsze z adekwatną reakcją. Marcin Czydacz z Kancelarii Prezydenta podkreślił, że po ataku rosyjskich dronów Polska wykazała się jednością. Rozmowy z państwami sojuszniczymi potwierdziły, że celem Federacji Rosyjskiej było wywołanie podziałów i braku reakcji, jednak te zamiary się nie powiodły. Po rozmowach sojuszniczych, po rozmowach z przedstawicielami państw zaprzyjaźnionych istnieje tutaj absolutna jedność, jeśli chodzi o ocenę tej sytuacji co do celów Federacji Rosyjskiej. Jednym z podstawowych celów Federacji Rosyjskiej była chęć wywołania podziałów w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, wykazania ewentualnej braku reakcji ze strony państwa, do którego te drony wtargnęły. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołał prezydent. Brali w nim udział m.in. premier, szefowie MONU i MSWiA oraz marszałek Sejmu. Więźniowie polityczni z Białorusi wieczorem dojechali do amerykańskiej ambasady w Wilnie. Aleksander Łukaszenka uwolnił 52 osoby, w tym Polaków. W momencie, gdy kilka samochodów z białoruskimi więźniami dotarło do amerykańskiej ambasady w Wilnie, rozległy się gromkie brawa. Przed placówką zebrali się Białorusini mieszkający na Litwie, a także dziennikarze. To wielka radość. Każdy, kto uwolnił się z reżimu Łukaszenki, to olbrzymia radość dla wszystkich Białorusinów. Mówił mi Aleś, który przyszedł tu z biało-czerwono-białą flagą niepodległej Białorusi. Amerykański wysłannik John Cole, który negocjował w Mińsku z białoruskim dyktatorem Aleksandrem Łukaszenką, w Wilnie wcześniej mówił, że ma nadzieję na szybkie uwolnienie wszystkich białoruskich więźniów politycznych. To właśnie po rozmowie z nim dyktator zwolnił dziś 52 uwięzionych, w tym cudzoziemców, również Polaków. Prezydent Trump poprosił mnie, abym robił to, co robię. Chcę, aby ta relacja była kontynuowana i się rozwijała. I tym właśnie się zajmujemy. Mówił Cole. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Rosja wezwała Polskę do otwarcia granicy z Białorusią. Mówiła o tym rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa. O północy całkowicie zostanie wstrzymany ruch na polsko-białoruskich przejściach granicznych. Władze Polski podjęły taką decyzję w związku z rozpoczynającymi się na Białorusi ćwiczeniami wojskowymi Zachód 2025. Przedstawicielka rosyjskiego MSZ-u wezwała Warszawę do zweryfikowania w jak najkrótszym czasie decyzji o zamknięciu granicy z Białorusią. Maria Zacharowa nazwała działania władz polskich destrukcyjnym krokiem. Nie wspominała o zagrożeniach, jakie dla bezpieczeństwa Polski prowokują reżimy w Moskwie i Mińsku. Specjaliści z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki uratowali niemowlę z guzem większym od własnego serca. To był pierwszy taki zabieg w Europie. Dziewczynce jeszcze w czasie ciąży dawano 1% szans na przeżycie. Udało się ją uratować dzięki współpracy neonatologów, położników i kardiochirurgów. Kluczowy był czas, mówi kardiochirurg Katarzyna Januszewska. Okazało się, że dziecko wymaga reanimacji. Z tym się niestety liczyliśmy. Byliśmy przygotowani z sztucznym płucosercem. Dzięki naszej wspólnej pracy otwarcie klatki piersiowej było możliwe już w 11 minucie po urodzeniu. Lekarze wszyscy tutaj nam mówili, że przypadek bardzo, bardzo rzadki i takiego typowego schematu leczenia nie ma. Po porodzie, jak ja się wybudziłam i usłyszałam, że Ala żyje, to te złe emocje puściły. Wspomina mama małej Alicji. Po porodzie dziewczynka spędziła 2 miesiące w szpitalu i w tym czasie przeszła jeszcze 2 operacje. Teraz jej życiu nic nie zagraża. Alicja wraz z mamą są już w domu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

podróż z Dea Agnes Silko jest niczym spacer po zarośniętym ogrodzie gotyckiego snu. No bo mamy do czynienia z tytułowym bluszczem, który staje się nie tylko rośliną, ale też symbolem oplatającym, duszącym, ale też chroniącym przed światem. Anne de Nif de Ivy, czyli muzyka do chodzenia po opuszczonych korytarzach, ale też do sprawdzania, co się czai w cieniu. Witamy w drugiej godzinie 502 wydania Off Control. Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk. Tradycyjna lista obecności się zapełnia i tak właściwie jest podzielona, bo niektórzy są przygotowani na jesień. Pani Alina napisała, że sezon zapalonych świeczek przy audycji uważa za otwarty. A na przykład pan Jarosław pozdrawia i wysyła nam słoneczną pocztówkę z Hiszpanii. A pani Małgorzata melduje się z Albanii z widokiem na nocne niebo. Z drugiej strony nad Adriatykiem burza podświetla skłębione tam chmury i ten ciepły wiatr. Tutaj nie czuć jeszcze jesieni. No właśnie, a teraz kto może, niech wyjrzy za okno. Green Moon to taki nietypowy księżyc od Seven Rainbows in Exile. Thank you. Zielony Księżyc, wszystko na to wskazuje. Green Moon, fragment drugi z albumu Twilight Gymnastics. No dobrze, zejdźmy nieco na ziemię, bo panowie na pewno nie chcieliby, żeby mówić o nich, że są z Księżyca. Reprezentanci Serbii, Seven Rainbows in Exile. A nasza tradycyjna lista obecności jest dzisiaj bardzo międzynarodowa. Pan Wiktor dzisiaj zgodnie z planem pozdrawia z Luksemburga ciemno-deszczowo, czyli tak, jak jesienią być powinno. Pan Krzysztof z kolei cieszy się jeszcze ostatnimi dniami wakacji, a to właściwie urlopu. Od wtorku będę off urlop, a tymczasem słoneczna Tirana. Dania się melduje, to pan Bartek. Mówiłem, że dzisiaj bardzo międzynarodowo. Pan Rafał melduje się z Łodzi przy zgaszonym świetle. Pani Maria wysyła nam dużo kolorów, a tego koloru dodaje lobelia i pelargonia. Melduje się na naszym pokładzie również pan Marek, który, no, nie da się ukryć, opisuje ten mrok za oknem, ale rodzina na szczęście jest w komplecie. Syn pana Tomka usnął, więc można śmiało przy zgaszonym siadać i słuchać. A pan Piotr rzeczywiście udowadnia, że to jest audycja do słuchania przy zgaszonym świetle, bo to zdjęcie jest takie ciemne, takie zaciemnione, że nawet nie widać nic oprócz gwiazd, ale chyba właśnie o to chodziło w kontrol. Pani Anna pozdrawia z Bydgoszczy i pochłania te wszystkie czwartkowe, ofowe dźwięki. Pan Marcin pozdrawia z Oświęcimia i też piękny zachód słońca, tak właściwie księżyc, który odbija się w tafli wody. Lekkie spóźnienie to Łódź i pan Artur. Pan Paweł słucha nas z Rabki Zdrój. I to na jakim sprzęcie? Proszę podejrzeć. facebook.com/trójka. Pod Gdańskiem słucha pan Łukasz, pan Adrian, czyli nasz nadworny motorniczy, obiera kurs na off control. Pan Paweł melduje się z Ptaszkowej 3-3-3-3-3. Taki jest chyba kod, o ile dobrze pamiętam. Pan Rafał mówi ahoj, pani Elżbieta mówi dobry wieczór z Warszawy. Jest pan Jacek. No właśnie, kto chciałby się jeszcze dodać, serdecznie zapraszamy do dodawania się na tradycyjną listę obecności. Mrok. No właśnie. Jesień to i mrok. Soror Dolorosa. tej skórze wije się wąż. Sor Dolorosa przypomina, że nawet to, co błyszczy, potrafi czasem kąsić. Ale czy jednak nie o to właśnie chodzi, by dać się ukąsić choćby w muzyce? Kompozytor, pianista, mistrz ambientu, który przez lata współpracował chociażby z Brianem Eno, z Cocteau Twins, ale też tworzył własne minimalistyczne światy. The Room, czyli taki zbiór muzycznych pomieszczeń, gdzie każdy utwór to zupełnie inny pokój, inny kolor, inna cisza. A my jesteśmy w jednym z nich. Ten, który wybrzmiał przed chwilą, wydaje się być pusty, ale jeżeli się wsłuchać, słychać ten oddech przestrzeni. To muzyka, która nie opowiada historii, ale pozwala nam ją wymyślić od początku do końca i to na własnych warunkach. Thank you. Down. To nie szkic, to nie obraz, nie gotowe dzieło. Melodia, która brzmi jakby powstała na naszych oczach. Są takie płyty, które odkrywa się po latach, ale co najważniejsze, są takie płyty, o których mało kto słyszał. Czy grupa Dorothy Column należy właśnie do tego wyjątkowego zestawu artystów, którzy pozostają w cieniu? Myślę, że tak. I'm not afraid to die. The Missing Boy. Elegia napisana po śmierci Jana Curtisa, wokalisty Joy Division. Jest trochę niczym lament, krzyk bez krzyku i trochę jak wspomnienie kogoś, kogo już z nami nie ma. Dorothy Column dotyka samego rdzenia straty i chociaż minęły dekady, ten dźwięk nadal boli. Chyba możemy śmiało przyznać, że to jeden z tych momentów, w których muzyka zastępuje wszystkie słowa. Thank you. Trudno w to uwierzyć, ale tak. 9 października minie 25 lat od wydania Black Market Music. No ale nie byłbym sobą, gdybym nie sięgnął do albumu z takimi dźwiękowymi smaczkami, do albumu z B-side'ami, bo właśnie na nim pojawił się ten utwór grupy Placebo, Leni. Czasami się zastanawiam, dlaczego dzieje się tak, że na B-side'ach pojawiają się takie kompozycje, które smakują zdecydowanie lepiej niż te, które umieszczone są na tym właściwym albumie. Oczywiście to kwestia gustu, ale muszę stwierdzić, że jestem miłośnikiem B-side'ów wszelakich. Pani Katarzyna pyta, niech ta audycja się dzisiaj nie kończy i czy może się nie kończyć, a co w takim razie z audycją Ludzka Sprawa, a co w takim razie z audycją Trójka pod Księżycem, no nie. Kwadrans do 23, a przed nami Sese Poisoning the Sea Alcest. To właśnie nim przypisuje się, że stworzyli nowy gatunek, który zwie się Black Gaze, czyli połączenie shoegaze'u i black metalu. Za tym projektem kryje się Norbert Pott, który mówi, że jego muzyka jest próbą uchwycenia wspomnień z dzieciństwa, ale też wizji innego świata. W Poisoning the Sea mamy tutaj opowieść o mitologicznej Kerki. The Cranberries, tego głosu myślę, że Państwu przedstawiać nie trzeba. You are. Skoro inni wszyscy to robią, dlaczego my nie możemy? Everybody else is doing it, so why can't we? Tak właśnie brzmiał debiut grupy The Cranberries. Dolores O'Riordan, rok 93, głos, który z nami pozostał. Dlina Wolny brzmi trochę jak ogień, który nie chce się rozpalić. What draws their body to this surging love? A barren moon scarred with cloud pulls at the tide of their singing. Stone upon stone they build a cairn of praise, boulders of memory, some thrown, some placed, some carried with their neighbors. They are guided, stroked, beguiled by their precentor within the walls of faith. Blessed is he amongst the women. They are full of desire. The Lord is with them. His people are feeling for God. Deep in the hull of the church, they are the fruit of its womb. And when that hour is come, the service over, they spill upon the outcrop and the roads, women flashing color, men in mourning, as the rack gives up its children to a land which takes and takes. From a people who give and give, expecting a hard answer to their prayers. Now and at the hour of their death, they clear the ground of stones and sin, but always another lurking, shadows in a dream of pasture. Upon his church they have built a rock. Their sins are both forgiven and retained, while from the stacks of hell the kelpies cry. muzycy związani m.in. z Mogwai i z This Mortal Coil. Projekt Silver Moth. Gaelic Psalms, które brzmi niczym modlitwa rzucona w oceaniczny wiatr. Celtyckie echa, chór, duchowość i muzyka, która jest niczym mgła nad klifami. Silver Moth, prawie na zwieńczenie 502 wydania Off Control. Dziękuję za wiadomości, za listę obecności. Cała playlista naszego spotkania pojawiła się już na Facebooku Trójki, także proszę śmiało zaglądać. A na koniec Yogi Lang, czyli jedna z osób, które wywarły największy wpływ na muzykę mroku. Yogi, który podkreślał wielokrotnie, że do grania inspirował go m.in. Rick Wright z grupy Pink Floyd. Yogi Lang wieńczy nasze 502 spotkanie przy zgaszonym. Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. Ogłoszenie społeczne. Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia. Zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tani weekend w Biedronce zbliża się. W ten piątek i sobotę. Piwowarka Jasne Pełne w puszce 500 ml. 2,10 za puszkę przy zakupie 12 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 puszek na kartę. Biedronka. Żegnamy.